خانم جان فردا کاری کنم کارستون. علم به دست گرفت و زینب داره میبینه، علم به دوش گرفت و نفس به زینب داد، سوار رف رف خود شد توان به مرکب داد، کشید تیغ خودش را به دور سر چرخان، سپاه را به نگاهی به چرخشی لرزان. بخون سفارش های امیر المومنین به محمد ابن حنفیه، فرمود اعر الله جمجمتک، این جمجمه و مغز تو به خدا آریه بده بسپر. وقتی به لشکر نگاه میکنی جلوی لشکر رو نگاه نکن، آخر لشکر رو نگاه کن. وقتی به لشکر نگاه میکنی چشم تو باز نکن، چشماتو نیمه باز کن. یعنی چی؟ آداب جنگ رو ببین. چشم که باز بشه میگن رزمنده ترسیده، چشم که بسته بشه تای لشکر رو نگاه کنی یعنی ریز میبینه. میرفت یه طرف لشکر بر میگشت دوباره تای لشکر رو نگاه میکرد، حالا شده جنگ. آخر لشکر میدیدن داره میاد، اینطوری میچرخیدن همه رو به هم زد، کشت عباس همه رو. اینا رو داشته باش تا آخرش برد روز بگیر. رگی به صفحه پیشانیش تورم کرد، تمام لشگر شب دست و پای خود گم کرد، دوباره مرکب خود را به شور آورده، دوباره سینه آتش فشان تلاطم کرد، به بیرقی که به دوشش نهاده موج فتاد، امیر سمت حرم آمد و تبسم کرد. چطور بود خانم جان؟ کشید نره که دیگر امانتان ببرم، برای حرف امان دودمانتان ببرم، به زخم تیغ علی بازوانتان شکنم، به ضربه ای همه استخوانتان شکنم. رسید ظهر دهم، نوبت علمدار است، رسید عصر دهم، نوبت علمدار است، تنش به روی زمین های گرم خونبار است، وزید سه چهار خط مونده با من بیا، وزید سوز حزینی به خیمگاه ربا، که ای برادر تشنه برادرت دریا، میان حلقم خونش به راه افتاده، دو چشم خون شده و از نگاه افتاده، کنار پیکر او بوی یاس پیچیده نشست مادری اما به آه افتاده. حرامیان همه با نیزه های خود رفتن، امیر مانده و در قتلگاه افتاده. حسین میرسد و جمع میکند بدنش، میان راه چرا تک ماه افتاده. حسین میرسد و جمع میکند تن او، میان راه چرا تک ماه افتاده. عزیزم به پا بخیز که سمت حرم کسی نرود، ببین به خیمه زینب نگاه. صحبت مجرم امثالم نمی کنم، میخوام نحوه شهادت بگم. گفتم برات میمنه عباس بود، میسر عباس بود، قلب لشکر هتل عباس بود، پشت سر عباس بود، حفاظت علی اکبر و همه یاران عباس بود، معیت علی اکبر عباس بود، یار همه شهدا عباس بود. عباس بود که بچه ها رو به خیمه دارالحرب آورد، عباس بود که علی اکبر آورد، عباس بود که قاسم با حسین آورد، همه جا عباس بود. گفتم همه از دستش فرار کردن، یه نانجیب اومد پاشو گذاش رو پای عباس روی رکاب، گفت تو بودی از صبح تا هر جا رفتیم جلو ما سبز شدیم، یه چشم تیر خورده، خود از سرش افتاده. گفت مرد بودی صبح می اومدی، الان یه موقعی اومدی که من دست ندارم. گفت اگه تو دست نداری من دارم. عمود آهن و بالا بود، ماه رو زمین افتاد، سر تا ابرو پریشون شد، نصف صورت ماه، نصف صورت ماه پاره شد. آخه این چه ماهیه؟ مایی که چشمش تیر خورده، جبینش رگابده، چنان با صورت روی زمین افتاد. ای حسین، های بیروت، تویا، زن و مرد، شب عاشوراست، اونایی که دیشب قول دادن به ارباب، خواهرایی که قول دادن زینبی باشن، مردا، جوونایی که قول دادن حسینی باشن، ای حسین. فرج امام زمان ما برسان، آقامونو به داد ما برسان، خدا ما را از برکات عاشورا بهرمند فرما، ما را به حسین ملحق فرما، امشب را شهدید در حرمش مهمان هست، مکن ای سو امشبی را شهدی، مهمان هست مکنه، صبح فرد عصر فردا بدنش زیر صبح اسبان هست مکنه، امشب جاتون خالی و از یادتون حاجای دارستانی عالم سادات بعد منبر لخ میشه میاد وسط سینه میزنه، دلیل و حرفش هم اینه، میگه ارباب من و شما رو اوریان چه مردن